Ama بعد babul isra'i bil cenaze. Cenazeyi ne yapmak? Hızlıca taşımak, hızlıca götürmek. Cenazeyi hızlı bir şekilde götürmek. Bu da bugün günümüzde terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Yani adam vefat ediyor. İşte diyorlar ki çocuğu gelecek. Annesi gelecek. Akrabaları gelecek. İki gün sonra kaldıracaksınız. Bir gün sonra kaldıracaksınız. Şeyh Albani Rahimahullah vefat ettikten birkaç saat sonra ne yapılıyor? Namazı kılınıp gömülüyor. Çünkü vasiyetine öyle yazıyor. Diyor ki ben öldüğüm zaman benim cenazemi bekletmeyin. Yurt dışından oradan buradan gelecek olan çocuklarım için sakın cenazemi ne yapmayın? Alıkoymayın. Böyle bir vasiyette bulunuyor. Sünnet üzere bir vasiyet. Bundan dolayı İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor ki Allah diyor Albani rahmet eylesin. Hayattayken de sünneti öğretti. Vefat ederken de ne yaptı? Sünneti öğreterek gitti. Yani vefatı bile ne? Ölümü bile sünnet. Yani ölürken bile insanlara ne yapıyor? Sünneti öğretiyor. İşte ehl-i sünnetin, selefi salihin, yolundan giden selefilerin şeyi bu. Hayat düsturu. Her halde insanlara ne yapmak? Bir şeyler öğretmek. Ama diğer gruplara, diğer cemaatlere bakın. Hep toplumla birlikte yaşayarak hatalarını göz yumarak hatta o hataları toplumla birlikte beraber işliyorlar, yapıyorlar. Adam bakıyorsun, biliyor cemaatle topluca tespihat çekmenin bidat olduğunu ama geliyor Türkiye'ye mesela camilere. Ya diyor şey olmasın, yani fitne çıkmasın, tamam fitne çıkmasın o zaman ulu orta uyarma. Ama fitne çıkmasın diye sen de onlar gibi yapma. Bu anlaşılmaz o değil mi? Sen bir şekilde kenara geç. Kendi tespihatını kendin yap. Ama elhamdülillah selefi akide üzere olan, selefi menhec üzere olan insanlar her halükarda ne yapmaktalar? İnsanların hatalarını, yanlışlarını onlara uyararak onları düzeltmesini istemektedir. Ama tabii bizim Türkçede de olduğu gibi atasözünde doğru söyleyen kişiyi ne yaparlar? Kaç köyden kovarlar? 9 köyden kovarlar diyor. O halde camiler olsun, dışarıda insanlar olsun, o haldeler. Ne söylesek ona muhalif, ona karşı çıkan birileri ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Çünkü bizden önce gelen peygamberimizden önce gelen peygamberlere de aynı şeyler yapılmış. Ne diyorlar? Sen ancak mecnun birisin diyorlar. Sen ancak delirmiş birisin, cinlenmiş birisin. Ne demek diyorlar? İlahları aradan çıkar. Bu evliyaları, velileri, putları, ağaçları aradan çıkar. Bunu ancak diyorlar kim söyler? Mecnun söyler. Bu çağda ne diyorlar? Şu asırda ne diyorlar? Bunu ancak diyor Vahabi söyler. Bu adam Vahabi. Sapık bunlar diyor. Değil mi? Yani halbuki senin söylediğin şey ne? Ya Allah'a ibadet edin. Yalnızca Allah'a ibadet edin. Geçen birileri bizim arkamızdan güya işte propaganda yapıyor. Güya bizim yapmış olduğumuz davetin hak olmadığını insanlara anlatacak. Diyormuş ki insanlara ne demek ya diyormuş öyle şey olur mu? Bizler kabirlerden de besleniriz. Bizler kabirlerden de besleniriz. Yani bir tarafta yalnızca Allah'a dönün, yalnızca Allah'a yalvarın, yalnızca Allah'tan isteyin diyen bir topluluk var. Ve ona karşılık da bunu sapıklık olarak görüp insanları sakındıran insanlar var. Geçmiş dönemdeki yaşanan şeylerin aynısı. Yani Lut kavmine bakın. Birileri diyor ki ya erkeklerle ne işiniz var? Erkek erkeğe ilişki. Ne çirkin bir şey. Ne işiniz var? Niye erkeklere yanaşıyorsunuz? Kızlar sizler için yaratılmış. Evlenin, nikahlanın. Ne diyorlar onlar? Lut'u çıkartın diyorlar. Yurdumuzdan çıkartın. Niye? Lut'un kavmini yani. O salih kimseleri. İnnehum unasun. Çünkü onlar yetetaharun. Temizlenen insana. Temiz insana. Tek suçları ne? Temiz olmak. Tek suçumuz ne? Yalnızca Allah'a dua edin. Yalnızca Allah'a ibadet edin, yalnızca Allah'a yalvarın demek tek suçumuz. Aynı Lut kavminin, yani salih olan topluluğun tek suçlarının temizlenmiş olmaları, temiz olmaları, bu işlere yeltenmemiş olmaları. Her çağda bu böyle olmaya devam edecek. Onun için Allah'a hamd ediyoruz. Evet. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Esri'u bil cinazeh. Cenazeyi hızlıca ne yapın? Hazırlayın. Hızlıca defnedin. Hızlıca gömün. Bu ifade hepsini kapsıyor. Yani hazırlaması, yıkanması, namazının kılınması, gömülmesi hepsini içeriyor. فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً Şayet cenaze ölen o kişi salih bir kimse ise فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا اِلَيْهِ Böyle hızlıca davranarak ona bir hayırda bulunuyorsunuz. Çünkü inanın şu dünyada yaşamış olduğumuz güzellikler diyebildiğimiz, adettiğimiz bu güzellikler var ya ahiret yurdunun yanında hiçbir şey değil. Dünyaya ait olan her şey geçici, fani. Allah Resulü Aleyhisselam'ın dediği gibi. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve dünya içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor size. Yani bir tane daireden, iki tane daireden, üç tane daireden değil. Dünya ve dünyanın içindeki her şeydir. Bunun karşılığını ne zaman anlayacağız? Ahirette anlayacağız. Ahirette anlayacağız. İşte cenazeyi de diyor hızlı götürmeniz cenaze yapabileceğiniz en büyük iyiliktir. وَاِنْ تَكُ سِوَا ذَٰلِكَ Eğer bunun dışındaysa cenaze salih bir kimse değilse, iyi bir kimse değilse فَشَرٌ تَدَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ Bir an önce acele edin de şu boynunuzda, başınızda taşıdığınız şerri bırakın. Yani hızlı gitmenizin faydası kimedir? Siz taşıyanlara. Çünkü taşıdığınız et yığınıdır. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani şerdir. Taşıdığınızın dünyada kendine bir salih amel olarak faydası olmamış. O sebeple diyor, onu bırakın atın. Tabii namaz kılmayan bir adamsa hiç cenazesini bile kılmayana yok. Gerek yok. Cenazesini bile kılmaya gerek yok. Namaz bu kadar önemli bir ibadet. İkinci hadis. An Ebi Sa'idin el-Hudri radiyallahu anhu. Kale kânen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekul. İzâ vudi'atil cinazetu fahtemelehar ricalu ala anâkihim. Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze konulup insanlar onu omuzlarına kaldırdıklarında فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي O tabutun içindeki ölü der ki, acele edin. İnsanlara diyor ki, hadi beni hızlıca götürün. وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ Şayet bu adam, bu kadın, bu insan salih bir kimse değilse, قَالَتْ لِأَهْلِهَا Der ki, يَا وَيْلَهَا Vay benim halime, vay bu cesedin haline. اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا Nereye götürüyorsunuz onu? Bakın, ayakları sürüyor. Tabiri caizse istemiyor gitmek. يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu adamın, bu çığlıklarla bağıran adamın, nereye götürüyorsunuz benim cesedimi diye bağıran adamın sesini diyor, herkes duyar. اِلَّا الْاِنْسَانِ İnsan hariç. وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ Şayet insan bunu duysaydı ne olurdu? لَسَعِقَ Yere yığılır kalır bayılırdı kendinden geçerdi. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şayet diyor sizlerin birbirinizi defnetmeyeceğinizi, defnetmeyi terk etmeyeceğinizi bilsem yani birbirlerinizi mezarlığa götürüp defnetmekten kaçınmayacağınızı bilsem, gömmekten uzaklaşmayacağınızı bilsem, Allah-u Teala'ya dua ederdim. Bana duyurduğu, bana işittirdiği kabir azabını sizlere de duyursun. Hadis Sahih Müslim'de geçiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tek endişesi ne? Bizler eğer kabir azabını duyarsak ne yapmayız? Cenazeyi kaldırmayız. Çünkü mezarlığa girdiğiniz zaman mezarlıkta ne duyacaksınız? Ne duyacağız? Çığlıklar duyacağız. Azaplar. Öyle bir azap ki. Şimdi bazen hastanelerin bazı bölümlerinde eğer hastaya böyle şey yapmayacaklarsa, uyuşturucu, ağrı kesici, onun acı duymamasını engelleyecek şey vermemeleri gerekiyorsa, özellikle fizik tedavilerde ne yapıyorlar? Ağzına havlu veriyorlar. Diyorlar ki ısır bu havluyu. Yani zaten bağırmak serbest. İstediğin kadar bağırabilirsin ama bağırmak senin o acını ne yapmayacak? Unutturmayacak. Al diyorlar bu havluyu. Isır. Şimdi siz düşünün insanların kabirde çekeceği azabı. O çığlıkları, o bağırışları. Dünyanın en sakini, en tatlı amcası, tonton amcası, güleç amcası bile eğer kabirde azap görecekse o adamın siz insanlıktan çıkış halini düşünün. Nasıl bağırıyor? Değil mi? İşte onun için hazırlıklı olmak lazım. Bu hadisi İmam Bukhari ne yapmakta? Sahihinde rivayet etmekte. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.